आज दुनिया लुटेगी मेरी दोस्तों। सुर्ख कपड़ों में निकला है वो बेवफा, आज दुनिया लुटेगी मेरी दोस्तों। उधर डोली उठेगी मेरे यार की, उधर डोली उठेगी मेरे यार की, इधर मैया उठेगी मेरी दोस्तों, इधर मैयत उठेगी मेरी दोस्तों। जाने वाले छोड़ कर जाने वाले, जाने वाले छोड़ कर जाने वाले, चेहरा निकालेंगे वो लाल घूंघट से, चेहरा निकालेंगे वो। जब भी सूरत छुपेगी मेरी दोस्तों, जब भी सूरत छुपेगी मेरी दोस्तों। सुर्ख कपड़ों में निकला है वो बेवफा, आज दुनिया लुटेगी मेरी दोस्तों, आज दुनिया लुटेगी मेरी दोस्तों। जाने वाले छोड़ कर जाने वाले, जाने वाले छोड़ कर जाने वाले, जब भी गर्दन कटेगी मेरी दोस्तों। सुर्ख कपड़ों में निकला है वो बेवफा, आज दुनिया लुटेगी मेरी दोस्तों, आज दुनिया लुटेगी मेरी दोस्तों। जाने वाले छोड़ कर जाने वाले, वफा की महक आएगी। देख कर प्यार के फूल घबराएगी, कफन से भी वफा की महक आएगी। वो भी हैरान हो जाएगी देख कर, वो भी हैरान हो जाएगी देख कर। जब भी मैया सजेगी मेरी दोस्तों, जब भी मैयत सजेगी मेरी दोस्तों। सुर्ख कपड़ों में निकला है वो बेवफा, सुर्ख سرخ کپڑوں میں نکلا ہے وہ بے وفا. آج دنیا لٹے گی میری دوستو, جانے والے چھوڑ کر جانے والے, جانے والے چھوڑ کر جانے والے.